د دنیا دش کی بیگانا ولڑی د دنیا دش کی بیگانا ولڑی بس د مرگی پر دروازه ولڑی بس د مرگی پر دروازه ولڑی د دنیا دش کی بیگانا ولڑی د دنیا دش کی بیگانا ولڑی بس د مرگی پر دروازه ولڑی بس د مرگی پر دروازه ولڑی یار دادنگی مړی ما جوړوا یار دادنگی مړی ما جوړوا یار دادنگی مړی ما جوړوا د تور لحد پویران ولړی د تور لحد پویران ولړی بس د مرګي پر دروازه ولړی بس د مرګي پر دروازه ولړی د دنیا دش کی بیگانا ولړی د دنیا دش کی بیگانا ولړی بس د مرګي پر دروازه ولړی بس د مرګي پر دروازه ولړی حسین اوس د اسرائیل و غړی حسین اوس د اسرائیل و غړی حسین اوس د اسرائیل و غړی تده وس پجام نشا ولړی تدہ واس جان شوالڑی بس د مرگی پر دروازہ ولڑی بس د مرگی پر دروازہ ولڑی د دنیا دش کی بیگانا ولڑی د دنیا دش کی بیگانا ولڑی بس د مرگی پر دروازه ولړی بس د مرگی پر دروازه ولړی ها غریب کورته د سالې جلی ها غریب کورته د سالې جلی صاحب ولړی چې دا جنر بو کصاب ولړی بس د مرګي په دروازه ولړی چې دا اجل بو کصاب ولړی بس د مرګي پر دروازه ولړی بس د مرګي پر دروازه ولړی د دنیا دش کی بیگانا ولڑی د دنیا دش کی بیگانا ولڑی بس د مرگی پر دروازه ولڑی بس د مرگی پر دروازه ولڑی پم چې تور مخ درب حضور کی نسی پم چې تور مخ درب حضور کی نسی پم چې تور مخ درب حضور کی نسی اوس د نور په خزانه ولړی اوس د نور په خزانه ولړی بس د مرګي پر دروازه ولړی بس د مرګي پر دروازه ولړی د دنیا دش کی بیگانه ولړی د دنیا دش کی بیگانه ولړی بس د مرګی پر دروازه ولړی بس د مرګی پر دروازه ولړی احمد زان کان وی کور کی بلا احمد زان کان وی کور کی بلا احمد زان کان وی کور کی بلا حسین هل تبیا خپ ولړی حسین هل تبیا خپ ولړی بس د مرګی پر دروازه ولړې بس د مرګی پر دروازه ولړې د دنیا دش کی بیگانه ولړې د دنیا دش کی بیگانه ولړې بس د مرګی پر دروازه ولړې بس د مرګی پر دروازه ولړې د دنیا دش کی بیگانه ولړې د دنیا دش کی بیگانه ولړې بس د مرګی پر دروازه ولړې بس د مرګی